Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 października, 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Łatwo nie było, ale polscy piłkarze jadą na mundial do Rosji. Tysiące Polaków wzięły udział w Dniu Papieskim. Wolontariusze zbierali pieniądze przeznaczone na edukację młodzieży z najbiedniejszych rodzin. W Barcelonie wielka manifestacja przeciwko niepodległości Katalonii. Nie miałem żadnych chwil zwątpienia. Brawa dla piłkarzy za walkę do końca. Awans jest zasłużony, mówił po meczu z Czarnogórą trener reprezentacji Polski Adam Nawałka. Polscy piłkarze wygrali na Narodowym 4-2 i wywalczyli awans na Mistrzostwa Świata. W mundialu zagrają więc po 12 latach przerwy. Mecz z Czarnogórą obserwował na stadionie Michał Gąsiorowski. Wbrew pozorom to wcale nie był spacerek. Polacy musieli się nieźle napocić i kto wie, jakby to się skończyło, gdyby nie Robert Lewandowski, przyznaje strzelec drugiego gola Kamil Grosicki. Mamy lidera zespołu Roberta, który sam poszedł i wywalczył sobie sam bramkę, więc cieszę się, że też on strzelił tą bramkę 16, bo na to zasłużył. Zrobiliśmy, co do nas należało, dodaje Grzegorz Krychowiak. Uważam, że robota została wykonana, zrealizowaliśmy cel, awansowaliśmy na Mistrzostwa Świata z pierwszego miejsca i to powinniśmy podkreślić. Polska trafi do pierwszego koszyka przed losowaniem grup na mundialu. Grupowych rywali poznamy 1 grudnia w Moskwie. Stadion Narodowy, Michał Gąsiorowski. Warto dodać, że Robert Lewandowski jest na razie najlepszym strzelcem eliminacji w Europie. Zdobył 16 bramek i o jedno trafienie wyprzedza Cristiano Ronaldo, który ma jeszcze jeden mecz do rozegrania we wtorek ze Szwajcarią. A przy okazji tych dzisiejszych sportowych wydarzeń nie spełniło się marzenie chorego chłopca z Kalisza. Poruszający się na wózku Franek Trzęsowski wyprowadził Roberta Lewandowskiego na mecz Polska-Czarnogóra. I to była nie tylko wzruszająca chwila dla dziecka i jego najbliższych, także historyczny moment na Stadionie Narodowym. Po raz pierwszy w historii rozgrywek reprezentacji Polski kapitana biało-czerwonych poprowadziło dziecko na wózku inwalidzkim. Franek z Kaliskich Sulisławic cierpi na nieuleczalną chorobę genetyczną. Oddycha za pomocą respiratora i porusza się na wózku. Rodzice prowadzą bloga Mój syn Franek i właśnie tam podzielili się tą wiadomością. Do końca jednak trzymali przed synem tę informację w tajemnicy. Franek już w sobotę mógł poznać swojego idola. Gościł w szatni polskich piłkarzy i spotkał się z reprezentacją oraz trenerem biało-czerwonych Adamem Nawałką. Ale największym wydarzeniem było wyprowadzenie Roberta Lewandowskiego na murawę. Z Kalisza, Dan Pasynkiewicz, Radio Poznań. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Wolontariusze zbierali pieniądze, za które zdolni młodzi ludzie z uboższych rodzin będą mogli się uczyć. Były także spotkania, rozmowy, modlitwy, wydarzenia kulturalne i atrakcje dla najmłodszych. A wszystko to w ramach organizowanego już po raz 17 Dnia Papieskiego. W kościele Świętej Anny przy krakowskim przedmieściu wieczorem był apel miasta Warszawy ze świętym Janem Pawłem II. Przygotowali go stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Mówi jeden z organizatorów, Adrian Raszyński. W każdym roku stawiamy na inny aspekt nauczania Jana Pawła II. W tym roku jest to nadzieja i ta nadzieja nam tutaj towarzyszy. Jest wiele cytatów właśnie z Pisma Świętego, ilustrujących wpływ nadziei na życie ludzkie. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy. To tradycja, że Dzień Papieski kończy się modlitwą połączoną z pieśniami upamiętniającymi pontyfikat Jana Pawła II. Po prostu Dzień Papieski. Zabrzmiała oczywiście Barka, czyli ulubiona pieśń Jana Pawła II. Ponadto pieśni maryjne ze względu na to, że Jan Paweł II zawsze otaczał szczególnym kultem Maryję. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia pomogła już w zdobyciu wykształcenia kilku tysiącom młodych ludzi. To żywy pomnik Jana Pawła II. Około 350 tysięcy osób według policji, a ponad 900 tysięcy według organizatorów uczestniczyło w Barcelonie w manifestacji przeciwko niepodległości Katalonii. Te demonstracje zorganizowano tydzień po ogłoszeniu przez rząd w Madrycie, że katalońskie referendum w sprawie niepodległości jest nielegalne. Wzięło w nim udział ponad 2 200 tysięcy osób spośród ponad 5 milionów uprawnionych. 90% głosujących opowiedziało się za niepodległością regionu. O manifestacji Ewa Wysocka. Uczestnicy przemarszu skandowali hasła na rzecz Hiszpanii i Katalonii. Domagali się uwięzienia lidera regionu Carlesa Puigdemonta, kilkakrotnie wygwizdali katalońską policję i bili brawo hiszpańskim służbom ścigania za ich udział w blokowaniu referendum. Nad maszerującymi powiewały katalońskie i hiszpańskie flagi. Symboliczne wiece na rzecz jedności Hiszpanii odbyły się w Paryżu, Londynie i Brukseli. Z Katalonii dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. We wtorek szef rządu Katalonii ma forum miejscowego parlamentu omówić obecną sytuację polityczną i niektórzy komentatorzy spodziewają się, że katalońscy deputowani mogą wówczas proklamować niepodległość regionu. Kolejny serwis w Trójce o północy, a teraz jeszcze informacje o pogodzie. Tej nocy przelotne opady deszczu, głównie na północy i na wschodzie Polski. Nad morzem możliwe burze od 3 do 7 stopni w większości regionów. Jutro pochmurno, miejscami z większymi przejaśnieniami. Prawie wszędzie może przelotnie popadać, a na krańcach północnych burze od 8 do 13. Trójka. Program trzeci. 5 minut po 23. The early lights of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Czytałem sobie listy od Państwa adresowane minimax@polskieradio.pl. Większość z nich jest nie do mnie, tylko do Mariusza. Nie wiem, czy mogę mu je podesłać drogą elektroniczną, czy Państwo by się na to zgodzili, ale w sumie, jeżeli to są listy do niego, no to, to tak powinno być. Jeżeli Mariusz ma może radio włączone teraz i wraca i słyszy, to tu jest takie żądanie, i napisane jest, że jeżeli się wydaje płytę, to potem trzeba być za tą płytę odpowiedzialnym, w związku z czym żądam, żeby jeszcze raz tu domagam się trasy koncertowej, na której będą grane utwory z najnowszej płyty Lunatic Soul i te wcześniejsze również. Jak się wydaje taką płytę, to ma się obowiązki. No i bardzo proszę. Sam bym poszedł na taki koncert. Rozmawialiśmy przed chwilką troszkę, to znaczy ja z Państwem rozmawiałem, bo odpowiedziałem szybko na jeden list, w sprawie koncertu Riverside, tego, który ja widziałem w tym roku, że był piękny, ale właściwie rozmawialiśmy, znaczy odpisałem na list dotyczący, ile można mieć lat, żeby być na takim koncercie i żeby on się podobał, bo słuchacz napisał, że można mieć ilość lat dowolną i ten koncert będzie piękny. To coś w tym jest. To mogę tak? Jest piękny, prawda? Ja się nauczę. On idzie na jakąś cudowną akcję charytatywną, tak, ale póki co, to ja mogę pograć sobie na nim. Pierwsza godzina była szybka, a druga nie będzie wolniejsza. Kuźnia zacznie się, no tak jak zwiastun, tak się musi zacząć. Yeah. więc tak, przed miesiącem zwiastun nowej płyty Satyricon. Teraz mogę powiedzieć, płyta jest cała, płyta jest zacna i pomieścimy z niej dzisiaj jeden tylko utwór. Tak. Natomiast teraz zwiastun, a no właśnie, teraz też będzie zwiastun, ale płyta nie za miesiąc. Płyta będzie w roku 2018. Czy to możliwe? Wszystko jest możliwe, bo taki jest ten czwartał. Utwór krótki, ale treściwy. Black Label Society. Płyta w styczniu 2018 roku. A to przed chwilką odtworzone dzieło to zwiastun. No i teraz. Tydzień temu rozmawiali państwo ze mną o tym, że jakby to poukładać te utwory różne z 49 plus lat istnienia audycji Minimax, żeby je pomieścić, nazwijmy to, w roku jubileuszowym. I doszliśmy do tego, że zagrałem dla państwa, myślę, że 100 tysięcy nowych utworów. 15 tysięcy audycji przyjąłem, że 7 na pewno musiało być w audycji nowych utworów. Każdej, w związku z czym to instrument jest. I... O, proszę. I w związku z tym jest ich... No i tak. Ale są tacy, którzy wzięli to sobie do serca i postanowili przyjść mi z pomocą. I oto pierwszy dowód. Najpiękniejsza muzyka grupy The Yardbirds, Heart Full of Soul. W wykonaniu z nowej przed chwilą wydanej płyty zespołu UFO. A no właśnie. Że to jeden taki utwór na płycie? Nie. Ona się cała składa z takich utworów. Jeszcze jeden przykład? Króciutki, proszę. No i proszę bardzo, zespół UFO. Taka płyta z takimi utworami, tak żeby Piątrkowi troszeczkę pomóc. Sięgnę teraz po płytę, którą... A no właśnie. Po płytę zainspirowaną albumem, muzyką, którą poznaliśmy w 1982 roku. Mówię poznaliśmy, chociaż ja byłem troszeczkę uprzywilejowany, bo na trzepaku w klubie Stodoła mogłem z małego telewizorka obejrzeć film zagraniczny, który mnie niezwykle poruszył. I ta muzyka została we mnie długo, tak długo, że kiedy usłyszałem jej ciąg dalszy, od wczoraj chyba dostępny światu, to pomyślałem sobie, no to nic w życiu nie ginie. Thank you. I tak, Blade Runner, gdy się pojawił u nas, Łowca Androidów, to wszyscy zauważyli, że o, to w odległej przyszłości się będzie działo. Który to będzie rok? 2019. Ho, ho, ho, to tyle lat. No i bardzo proszę, część druga. Nie widziałem, nic nie wiem o tym filmie, ale ta muzyka mnie poruszyła tak, jak lat temu tyle, te dźwięki. One more kiss, dear, one more sigh, only this, dear, is goodbye, for our love is such pain and such pleasure. That I'll treasure till I die. So for now, dear, au revoir, ma belle. But I vow, dear, not glory, our love story to tell. Just as every autumn leaves fall from the trees, tumble to the ground and die, so in the springtime, like sweet memories, they will return as will I. Like the sun, dear, upon high, will return near to the sky. And will kiss, dear, one more sigh, only this, dear, is goodbye, for our love is such passion, such pleasure. I will treasure until I die, like the sun, dear, upon high, will return, dear, to the sky. I nastawiłem sobie dzisiaj, po wczorajszym przesłuchaniu tej nowej muzyki z nowego Łowcy Androidów, rok 2049, trzeba będzie poczekać. I oczywiście znowu przypomniały mi się i głos Mary Hopkin, i głos Demise Roussosa, i ten utwór, wtedy ukochany, One More Kiss, Dear. I I pomyślałem sobie, że są tacy ludzie, którzy do dziś twierdzą, że scena, w której Rachel rozczesuje włosy, to najpiękniejsza scena miłosna stulecia w filmie. Może i tak. Ciekaw jestem tego nowego filmu. Jeżeli państwo już byli, proszę dać mi znać. Jeżeli nie, porozmawiamy za jakiś czas. Chętnie, chętnie. To teraz tak. 29 minut nam zostało. Czwarta ćwiartka. Może być najpiękniejsza. No ale przynajmniej ma piękny początek. Nie, będzie najpiękniejsza. Zaczyna się tak. A jeżeli Państwu powiem, że to cała jest płyta, Snowy White Reunited. 58 minut z sekundami takiej muzyki. Nam się pomieścił jeden zaledwie utwór. Patrzę na to, co się nie pomieści dziś. Chyba Państwu nawet powiem, bo może gdzieś Państwo znajdą i będzie to przynajmniej informacja ważna. Następnego utworu nie znajdą Państwo nigdzie, w związku z czym musi zabrzmieć tu. Przyjechał do mnie z niedaleka, a brzmi tak. Przepraszam. Mówiłem, że z niedaleka przyszła ta płyta. Dlaczego nie chcę grać? Polski zespół, który się nazywa Rebel Day, nie zagra. Nie zagra. Bardzo mi przykro. No tak chciałem odtworzyć dla Państwa raz, dwa, trzy, cztery, pięć utworów na tej płycie. W domu zagrało. No dobrze. Bururum, bururum. Teraz spróbuję odczarować. Tutaj może... Dobrze. No to zagra też ładnie. Sleepless night, the sun is rising. My head is so full of you. My solitude, I'm lost in this soulless place. So many empty letters, too many words. Here's an empty mistake that I've made. I will tell you how much you mean to me, my queen of I teraz jestem Państwu winien dużo opowieści. Pierwsza o zespole, który właśnie Państwo usłyszeli. Z jakiego kraju pochodzi? No właśnie, to jest polski zespół. Przysłał swoją nową płytę, która się właśnie ukazała. Zespół się nazywa po zagranicznemu. Najpierw jest D, a potem jest tak jakby po polsku pisane ADKM, czyli literki ADEKAEM. I to jest również adres, gdyby chcieli Państwo do nich się odezwać. the.adkm@op.pl. Krzysztof Wala i Andrzej Bielas. W tej chwili to dwuosobowy zespół, który gra rock progresywny, psychodeliczny, jazz rock, art rock, space rock, crowd rock. Naprawdę? Aż tyle tej muzyki jest. Płyta o tyle wciągająca, że zawiera 6 utworów, każdy ma inny kolor. I nawet jeżeli utwór jest trzyczęściowy, jeden, to zielony, to ma trzyczęściowo te kolory nałożone. Zgrabne, obiecuję jeszcze. Mam tę płytę od wczoraj, więc proszę mi pozwolić. Natomiast do poprzedniej przyjrzeliśmy się jej przed chwilką z panią Agnieszką. Ładnie wygląda, ma małą ryskę. Ja ją dzisiaj rozpakowałem, wczoraj. I na pewno jej nie zniszczyłem. Nie wiem, dlaczego nie chciało zagrać. To polski zespół, który się nazywa Rebel Day. Sprawdzę, może uda się taką starą metodą przegrać na taśmę i z taśmy odtworzyć i nic nie będzie przeskakiwało. W sprawie Łowcy też się odezwę do Państwa, bo sporo wiadomości mam na temat Blade Runnera numer 2. No a teraz zdążymy? Wszystko zdążymy. 8 minut, 5, 3... Zdążymy. Zagrajmy ten utwór. Było go pół. Niech we środę. Niech teraz zabrzmi cały. We have taken our world apart. Lost our faith, sealed inside the plastic life. Intimidated and resigned, we wait. Turn away from each other. We failed, for we did nothing but us. Promises empty and full of I'm moving on. I'm moving on. I'm moving on. I'm moving on. Piękna jest ta nowa płyta zespołu Lunatic Soul. Do Mariusza dalsze dobre recenzje napływają tu do mnie, ale dowiedziałem się w sprawie Blade Runner, że ten trzepak, który był w klubie Stodoła, na którym ja siedziałem, żeby obejrzeć w telewizorku małym, okazuje się, że on był 20-calowy, był kolorowy oczywiście, i filmy były odtwarzane z kaset VHS i w ramach, to się nazywał Studencki Klub Filmowy, i tam można było obejrzeć masę filmów, które weszły do kin po latach, na przykład Ściany Alana Parkera, napisał słuchacz, który był wtedy na pokazie Blade Runner 1, Stan Wojenny. Taka muzyka, taki film w ogóle wtedy. No dobrze. Tydzień temu, kiedy rozważaliśmy, jak to pięknie by było, żeby ten rok miał tyle pięknej muzyki, pozbieranej nawet z 49 z ogonkiem, coraz większym już. I ktoś powiedział, to jeżeli tak, to może by namówić pana Andersona, żeby nagrał taki utwór, żeby był ten rok szczęśliwy. No i proszę bardzo, on to zrobił. Thank you. No nawet jeżeli ten kopiec nie tak wielki jak tydzień temu, to jednak kopiec mrówek. No naprawdę. Ależ sobie wymyślił, co? W sprawie Łowcy jeszcze państwo piszą, nie byłem na Nowym Łowcy i trochę się boję iść, bo się przecież nie da nagrać godnej kontynuacji Ciemnej Strony Księżyca. No ale jeszcze jest, no plus jest w tym liście, taki, że może nowe pokolenie usłyszy o pierwowzorze i może sięgnie i obejrzy. I jeszcze będzie. To co, mogę? Szybciutko. Takie mam ostatnią myśl jeszcze taką. Bo zakończyliśmy program. Ale ten 50. rok. 48 lat za chwilę, gdy w sygnale Minimaxu zaczął pojawiać się głos Roberta Planta, Whole Lotta Love. Czy to jest możliwe? Czy on o tym wie? I czy w związku z tym, że wie, ma dla państwa coś na dobranoc? O, może tak powiemy. I dyscyplina dodatkowa, numer 49, żużel. Kto wie, ten wie. No to... Ładnie. I to koniec. Na dziś, kto nie będzie mógł spać, to trudno. Do usłyszenia w środę. Mówią Agnieszka Łukasiewicz, Grzegorz Zembrowski i ja, Piotr Kaczkowski. Niedziela to jednak coś jest.